Hoofdstuk 5. Mist en sneeuw. Ze werden de volgende morgen tegelijk wakker. Piak stond het eerst op, liep naar de deur en keek naar buiten. Mist, zei hij, dat dacht ik wel. Tiuri kwam ook overeind. De wereld buiten was verdwenen. Alles was gehuld in een dichte, grijswitte mist. Ik rook het al toen ik wakker werd, zei Piak. Wat nu? Zei Tiuri, huiverend van de kou. Misschien trekt het straks op, zei Piak. Het is vroeg, de zon staat nog laag. We kunnen in elk geval nog een eind verder tot de groene richel. Die weg weet ik met dichte ogen. Tiuri gaf hier geen antwoord op. Hij vroeg zich af hoe iemand ooit de weg kon vinden in deze ondoorzichtige wereld. Laten we op ons gemak eten, zei Piak. En we kunnen nu best een vuurtje maken. Niemand zal het zien. Dit leek Tiuri wel. Even later zaten ze bij een vrolijk knappend vuur en deden zich te goed aan een stevig ontbijt. Na het eten keken ze weer naar buiten. Het leek iets lichter, maar de mist was nog even dicht. Wat vind je? Vroeg Tiuri. Zullen we nog even wachten of zullen we gaan? Wat wil jij? Vroeg Piak. Ik weet het niet. Ik zou met geen mogelijkheid een weg kunnen vinden. Maar jij bent hier thuis en kunt het beter oordelen. Als we wachten, kunnen we wel de hele morgen wachten, zei Piak. Laten we maar gaan, tot de groene richel voorlopig. Dan zien we wel weer verder. Ze doofden het vuur, namen hun reispakken en begaven zich op weg. Piak voorop en Tiuri achter hem aan. Piak had nu zijn laarzen aangetrokken en in zijn hand hield hij een stok die hij van een boom had gesneden. Terwijl ze langzaam klommen, bedacht Tiuri dat hij zich nu helemaal aan Piak had toevertrouwd. Hij kon niet meer dan een paar stappen vooruit zien en kon slechts blindelings volgen. Ze spraken weinig en als ze wat zeiden, scheen de klank van hun stemmen Tiuri vreemd dof toe. De mist leek alle geluiden te omhullen, ook hun voetstappen en het geruis van water dat nu en dan was te horen. Soms waarschuwde Piak hem voor een sterke stijging of een plotselinge daling, voor een spleet of een beekje waar ze overheen moesten stappen. Tiuri verloor alle begrip van tijd en ruimte. Hij wist niet hoe lang ze voort waren gegaan en hoe ver ze waren gevorderd. Toen Piak stilhield en zei, wacht hier, ik ga even verder kijken. Blijf alsjeblieft op je plaats. Voordat Tiuri antwoord kon geven, was hij weg. Tiuri ging zitten en trachtte voor de zoveelste maal vergeefs de mist met zijn ogen te doorboren. Hij had het gevoel dat hij alleen op de wereld was. Het wachten viel hem lang en hij begon zich af te vragen waar Piak bleef. Misschien was hij verdwaald. Hoe zou hij hem dan ooit terug kunnen vinden? Maar toen stelde een zwak geroep, hoehoe, hem gerust. Een ogenblik later doemde zijn jonge gids uit de mist op. Kom, zei hij opgewekt. We gaan verder. Ik geloof dat het weer beter wordt. Tiuri kon er niets van merken. Waar ben je heen geweest? Vroeg hij. Even kijken waar we nu precies zijn, antwoordde Piak. Een eindje verder is een grote steen die ik herkende. We zijn vlak bij de groene richel. Was je de weg kwijt? Vroeg Tiuri. Nee, zei Piak. Ik wist alleen niet zeker hoe ver we waren. En ik wilde niet dat we de groene richel ongemerkt voorbij zouden gaan. Het is in deze mist moeilijk te weten hoeveel je opgeschoten bent, voegde hij er verontschuldigend bij. Dat begrijp ik, zei Tiuri. Hadden we misschien toch niet beter in de berghut kunnen wachten? Dat vind ik niet, zei Piak. Je moet toch zo vlug mogelijk de bergen over? En de groene richel is in ieder geval te bereiken. Daarna moet het uitzicht wel beter zijn. Maar de mist zal, geloof ik, gauw optrekken. Daar zie ik nog niks van, zei Tiuri. Voel je niet dat het een beetje begint te waaien? En in het oosten wordt het lichter. Kijk maar. Ze liepen verder, nog steeds voetje voor voetje. Bij een grote steen hield Piak halt. Hier zat Menaurus toen hij de hoorn van ridder Edwin hem hoorde, vertelde hij. Ging Menaurus vaak de bergen in? Vroeg Tiuri. Vroeger wel. Mijn vader heeft veel tochten met hem gemaakt. Maar hij ging ook vaak alleen, Menaurus. Dan zat hij uren en uren op een helling of bergtop te kijken en te denken. Zie daar eens. Tiuri keek in de richting die Piak wees. Daar scheurde de mistsluier plotseling van een en onthulde een bergtop. Meteen daarna verdween het gezicht weer, maar Piak zei tevreden. Misschien lopen we straks nog in de zonneschijn. Ze besloten bij de steen te wachten tot het zicht beter werd. Ze zaten hier beschut, zei Piak, terwijl de groene richel meer blootgesteld was aan weer en wind. Zo zaten ze een tijdje en aten een stukje brood. De mist werd bewegelijk. Steeds vaker liet ze een stuk van de omgeving zien. Het was een wonderlijk, wisselend schouwspel. Piak kreeg gelijk. Na een half uurtje zagen ze de zon, klein en bleek. Toen stonden ze op. De groene richel was gauw bereikt. Tiuri kon twee wegen onderscheiden die vandaar verder liepen. Maar Piak zei dat ze geen van beide zouden gaan. De ene loopt dood, vertelde hij. De ander voert de goede kant op, maar onze weg zal geen achtervolger vinden. Hij liep naar de rand van de richel en keek naar beneden. Thierry volgde hem en keek in een ravijn. De diepte ervan kon hij niet raden, daar er nog een mist in hing. Moeten we hier naar beneden? Vroeg hij ongelovig. Ja, het is makkelijker dan het lijkt. Dat hoop ik, zei Thierry, terwijl hij een stap terug deed en om zich heen keek. Ze waren weer een heel eind gestegen, merkte hij. Geen boom groeide hier meer. Alles was woest en kaal. In het westen viel hem een mooi gevormde kegelvormige top op en daarnaast een veld van sneeuw of ijs dat klauwachtige vingers scheen uit te strekken naar het dal eronder. Daar is de pas, wees Piak. We gaan die gletsjer over en aan de andere kant van die bergrug zul je het Unauwens Rijk kunnen zien. Het lijkt niet eens zo ver, merkte Thierry op. We kunnen morgenochtend de pas bereiken, zei Piak. Hij ontrolde zijn touw en bond hen aan elkaar vast. Zo, zei hij, we gaan. Toen bukte hij zich en plukte iets van de grond. Alsjeblieft, zei hij, en hij bood Thierry twee bloemen aan. Eén als een ster, wit en grijsgroen, de andere als een kleine, blauwe klok. Ach, groeien hier nog bloemen, zei Thierry verrast. Ja, steek ze in je gordel als je wilt. Je moet je handen vrij houden. Ze begonnen de afdaling, langzaam en voorzichtig. Het was inderdaad gemakkelijker dan het leek. Al moesten ze oppassen dat de rotsen nat en glibberig waren en bezaaid met losse stenen. Nu was het Thierry die voorop ging, al riep Piak hem vaak toe op welke plaatsen hij het best zijn voeten kon zetten. Na een poosje raakte hij wat aan het dalen gewend en liep vlugger en zekerder. Kort daarna echter stapte hij op een losse steen en gleed een heel stuk naar beneden. Een ruk aan het touw bracht hem tot stilstand. Gaat het? Riep Piak. Heb je je pijn gedaan? Nee, zei Thierry. Ik geloof het niet. Piak was in een ogenblik naast hem en hielp hem overeind. Nee, zei Thierry. Ik markeer niks. Als je weer glijdt, laat je dan meteen vallen, raadde Piak. Blijf zo dicht mogelijk bij de grond. Vallen is niet erg, als je maar niet een eind naar beneden gaat. Ja, zei Thierry wat beschaamd. Hij besefte nu pas goed dat Piak, die jonger was dan hij en die hem als een dapper ridder beschouwde, in de bergen zijn meester was en een gids die hij kon vertrouwen. Wil jij niet voorop gaan? Vroeg hij. Nee, dat hoort niet, zei Piak. Een gids moet bij het klimmen voorop gaan, maar bij het dalen achteraan. Pas na enige tijd drong het tot Thierry door waarom dat zo was. Piak was als gids degene die voor hun beide levens verantwoordelijk was. Als hij, Thierry, viel, moest Piak zich schrap zetten en hem tegenhouden. Hij hoorde water ruisen en kort daarna was de bodem van het ravijn bereikt. Ze waren door een beekje, liepen er aan de andere kant een eind langs en klommen toen weer omhoog. Intussen was de zon helderder gaan schijnen en de wind waaide harder. Het wordt inderdaad mooi weer, zei Thierry toen ze voor de tweede maal op de dag rust namen. Piak fronste zijn wenkbrauwen en staarde een tijd naar de lucht. Hoe laat zou het zijn? Vroeg hij. 3 uur of halverwege het 4e uur misschien. Het is ongeveer 1 uur van hier naar de gletsjer en nog 1 uur om die over te steken. We moeten voor het donker de 7 rotsen voorbij. Dan kunnen we morgenochtend de pas bereiken en voor de middag het land van Unauwen zien. Laten we nu meteen verder gaan. Thierry stond op en volgde hem, al had hij best nog even langer willen rusten. Hij begreep echter dat Piak goede redenen moest hebben om voort te willen maken. Ze klommen een heel eind naar boven aan de andere kant van het ravijn en daarna ging het op en af, maar meer op, over steeds moeilijker terrein. Een pad viel niet meer te ontdekken, maar Piak liep zonder aarzelen voort en ging, als het terrein het toeliet, veel vlugger dan hij eerst had gedaan. Naarmate ze verder kwamen, begon de wind krachtiger te waaien. Het werd kouder en de zon verschool zich weer. Na 1 uur ongeveer bereikten ze de gletsjer. Een uitgestrekt veld van ijs, dat echter doorploegd bleek te zijn met smalle, snelstromende beekjes en verraderlijke spleten. Het heeft gelukkig nog niet gesneeuwd, zei Piak, toen ze de gletsjer betraden. Maar ik geloof toch dat er wat veranderd is, sinds ik hier de laatste keer was. Er zijn meer spleten, zo te zien. Hij maakte het touw los, rolde het zorgvuldig weer op en leidde toen de weg over de ijsvlakte. Hij liep niet in een rechte lijn, maar scheen een bepaalde weg te volgen, al kon Thierry die niet ontdekken. De wind kon hier onbelemmerd waaien en was ijzig koud. Je hebt geen geluk, Thierry, zei Piak. Als de zon schijnt, kun je hier soms half naakt overheen wandelen. Deze wandeling was voor Thierry wel iets bijzonders. De ijsvlakte in het kille, grauwe licht was iets dat met niets vergeleken kon worden dat hij vroeger had gezien. Ze passeerden enkele wonderlijke dingen. Grote keistenen die balanceerden op dunne, lage zuilen van ijs. Het leken wel reusachtige paddenstoelen. Gletsjertafels, zei Piak. Daar zitten de berggeesten op als ze eens afdalen van hun toppen. Soms gooien ze elkaar met deze rotsblokken. Je kunt het van mijlenver horen, als rommelen van de donder. Is dat waar? Vroeg de Yuri, terwijl hij rondkeek alsof hij verwachtte dat er een reus van een berggeest tevoorschijn zou komen om een steen naar hem te smijten. Ik heb ze nooit gezien, zei Pyak. Wel gehoord soms, in de verte. Soms moesten ze over spleten en beken springen, maar toen ze ongeveer halverwege waren, kwamen ze voor een beek die te breed was. Deze had zich een heel diepe bedding uitgeslepen en de randen ervan waren spiegelglad. Er zat dus niets anders op dan er een eind langs te lopen, in de hoop dat ze verderop wel over zouden kunnen. Dat is pech, zei Pyak, een beetje geërgerd. Ze moesten een flink eind doorlopen voordat ze de sprong konden wagen en daarna moesten ze weer een stuk terug, omdat daar de weg over de gletsjer veiliger was. En ondertussen werd de wind kouder en de lucht grauwer. Ze waren allebei door en door koud toen ze de gletsjer over waren en ze hadden er veel langer dan een uur over gedaan. Pyak keek weer naar de lucht. Ik mag een geit worden als we geen sneeuw krijgen, zei hij. Nou, opschieten maar. Hoe ver wil je gaan vandaag? Vroeg de Yuri, toen ze na een tijd even stilstonden om het touw weer vast te binden. Ik wil de 7 rotsen voorbij, antwoordde Pyak. Dat is het moeilijkste stuk van de weg. Ik hoop alleen maar dat het niet te vlug donker wordt. Zijn hoop werd niet vervuld. Het werd angstwekkend snel donker en spoedig begon de eerste sneeuw te vallen. De wind wakkerde aan en het enige geluk was dat ze hem grotendeels achter hadden. De sneeuwjacht maakte het zicht slecht en het terrein werd door gladheid nog moeilijker dan het al was. Eerst mist, dan sneeuw, mopperde Pyak. De bergen hadden je wel wat vriendelijker kunnen ontvangen. Ze bevonden zich op dat ogenblik op een smalle richel, rechts van hen grote rotswanden, links een ravijn. Waar zijn de 7 rotsen? Vroeg Yuri. We staan nu onder de 4e rots, antwoordde Pyak. Vooruit maar. Ze klauterden verder in het schemerachtige licht. Yuri klappertandde van de kou en had geen gevoel meer in zijn handen en voeten. Het ergste was dat zijn arm weer pijn deed. Het was begonnen op de gletsjer en werd bij elke stap erger. Maar hij zei er niets van en zwoegde zwijgend voort. Plotseling hield Pyak stil. Dit gaat niet, riep hij. Het is gevaarlijk om verder te gaan. Verderop wordt het nog smaller en steiler en het zal zo donker zijn. Wat doen we dan, riep Yuri. We moeten terug, antwoordde Pyak. Hier kunnen we niet blijven. Het is te koud en onbeschut. Er is een ondiepe grot bij het begin van de 3e rots. Daar kunnen we schuilen. Het is niet erg prettig, maar het is wel een nacht uit te houden. Ze aanvaarden de terugtocht. Het dalen bleek nog moeilijker dan het klimmen en bovendien hadden ze nu de wind tegen, zodat de sneeuwjacht hen bijna verblindde. Ze kwamen maar heel langzaam vooruit en durfden zich niet te haasten, al was het nu bijna helemaal donker geworden. Het was trouwens de vraag of ze in staat geweest zouden zijn vlugger te lopen. Ze liepen om de beurt vooraan en stonden vaak stil om elkaar te helpen. Ze spraken geen woord totdat Pyak hijgde. Nu moeten we er toch zo langzamerhand zijn. Herinner jij je deze plaats? Ik zie haast niets, zei Yuri. En alles lijkt zo op elkaar. Ze vervolgden de afdaling. Ik houd het niet lang meer vol, dacht Yuri. Dadelijk val ik gewoon neer. Even later vroeg hij. Is dit niet de 3e rots? Ja, riep Pyak. We zijn er. Bijna tenminste. Ze vonden hun doel juist op tijd. De grot was heel ondiep en ze konden er net naast elkaar in zitten, beschermd tegen de wind, maar niet tegen de kou. Ze maakten hun reispakken open en wikkelden zich rillend in hun dekens. Zo, zei Pyak, daar zitten we dan. Maar we mogen niet gaan slapen, dan zouden we te koud worden. We moeten nu en dan op en neer lopen met onze voeten stampen. Nu ja, in beweging blijven. Hoe gaat het, Yuri? O, best, zei deze, naar de omstandigheden tenminste. Heb je last van je arm? Een beetje. Een beetje veel dus, zei Pyak. Pak je zo goed mogelijk in. Doe je pij aan over je schapenvacht en wikkel je warm in je deken. Er is niets aan te doen nu. We moeten de nacht zien door te komen. Laten we in ieder geval flink eten. Dat helpt altijd. Het is jammer dat we niets hebben om een vuur te maken, zei hij even later. Hoewel ik denk dat we dat nooit aangekregen, laat staan aangehouden zouden hebben in dit weer. Je moet wel denken, wat ben ik begonnen? Dit weer hadden we toch niet kunnen voorzien, zei Yuri, luid pratend om boven het rumoer van de storm uit te komen. Nee, ik heb zoiets nog pas 1 keer meegemaakt in deze tijd van het jaar. En toen zat ik hoger. Je kunt me geloven of niet, maar dit had ik vanmorgen niet aanzien komen. Later was ik wel bang dat er sneeuw zou vallen, daarom had ik zo'n haast. Ik had beter meteen naar de gletsjer in schuilplaats kunnen zoeken voor de nacht. Je kon toch niet weten dat het zo erg zou worden, zei Yuri. Nee, dat had ik niet verwacht. Het spijt me. Dat hoef je niet te zeggen, antwoordde Yuri. Je hebt gedaan wat je goed dacht. Hij klappertandde. Kom, zei Pyak, we moeten wat doen. Hier, laten we in onze handen klappen, zo. Hij voegde daarbij woord en zong erbij, zo hard als hij kon. Het Het was midden in de nacht. Toen hoorde ik een luide donderslag. Dat waren zeven dwergen, die dansten in de bergen. De wind huilde om de rotswanden en in de verte klonk gerommel van donder of rollende stenen. De jongelieden aten wat en kropen toen dicht tegen elkaar aan, vechtend tegen de slaap. De nacht was lang. Soms stonden ze op en liepen voorzichtig heen en weer op de smalle richel buiten de grot. Maar de kou deed hen spoedig de beschutting weer opzoeken. Ze gingen rechtop zitten en probeerden met hun voeten te stampen of wreven elkanders handen. Ze hielden elkaar bezig met het vertellen van verhalen. Theory vertelde van zijn avonturen in het bos en in kasteel Mistrinaut. En toen hij daarover was uitgepraat, vertelde hij van kasteel Tehuri, de stad van Dagonaut en de ridders van de koning. Hij noemde al hun namen en beschreef hun wapenschilden en blazoenen. Biok vertelde van zijn geboortedorp, van de bergen en de kluizenaar, en zong alle liedjes die hij kende. Naarmate de nacht verstreek begon het luide praten en zeer te vermoeien. En dan zwegen ze soms lange tijd. Nu en dan werd de slaap hun te machtig en dommelden ze in, totdat een van hen wakker schrok en de ander heen en weer schudde. Maar in de loop van de nacht nam de wind langzaam af en hield het op met sneeuwen. En eindelijk kwam het bleke licht van de dageraad.